dati nung wala ka. Nararanasan ko na lamang sumaya kapag kasama ang barkada. Akala ko yung puso ko di nagagana. Buti na lang ay dumating ka doon, nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ako ng gana sa buhay ko, nakala ko wala nang chance ang makadama ng pag-ibig, buti na lang tinupad ang mga sana. Nung una ay hindi ko inakalang may tulad mo pala. Di ba rin ako makapaniwala? Ngayon ko palang nadama to, na ganito pala kasaya to. Yung buhay ko na may kagaya mo. Kasi dati naman ay sanay ako, mahalaga lang ay buhay ako. Nung kala ko walang kagaya mo, pero mali. Buti na lang talaga ay wala akong ibang inasam. Buti na lang di ako nainip sa Tagalagabang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahal. Buti na lang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang dinasal. Buti na lang dumating ka na ang masasabi ko lang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahal. Tanging ikaw lang. Sa buhay ko'y walang kaplano-plano. Wala akong pakialam sa darating na bukas sa akin kung paano. Pero dahil sa'yo ang dami nang nabago. Buti na lang ay dumating ka, sa'yo ko unang naramdamang manalo. Kaya kumpleto na ako basta andyan ka. Wala na akong dapat ipag-alala. Yung mundong malala ay naging mahiwaga bigla no nakilala kita. Kaya sa'yo ay gusto kong magpasalamat. Kahit di kita natagpuan kaagad. Ang pag-ibig ay di pala hinahanap. Kailangan lang ay mag-abang ka dapat. Ngayon ko palang nadama to, na ganito pala kasaya to. Yung buhay ko na may kagaya mo. Kasi dati naman ay sanay ako, mahalaga lang ay buhay ako. Kung kala ko walang kagaya mo, pero mali. Buti na lang talaga ay wala akong ibang inasam. Buti na lang di ako nainip sa Tagalagabang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahal. Buti na lang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang dinasal. Buti na lang dumating ka na ang masasabi ko lang. Buti na lang talaga ay wala akong ibang minahal. Tanging ikaw lang. Wala kong ibang inasam sa tagalang nagabang. Wala kong ibang minahal. Buti na lang. Wala kong ibang dinasam. Masasabi ko lang. Wala kong ibang minahal.